Чого тобі від бабці треба? Та так, пусте. Сашко з Сергієм шанівських дівчат запримітили здалеку. Саня, це доля, сказав Сергій. То як? Мені Людка, тобі Катька? Домовились, кивнув Сашко. Тільки спочатку треба їх підготувати. Саня, ти мене задрав. То нам треба підготуватися, то їх треба підготувати. Ми так ніколи не зберемося, а життя собі йде, між іншим. Спокійно. Ми швидко підготуємося. Швидко? Ми навіть свічок не купили в Килимівці. От ідіоти. А у нашому кіоску свічки не продаються? Запитав Сашко. Сергій на те. Ха! У нашому кіоску тільки самогонка та казьонка. Людка! Ну ти сьогодні прям королева! Сергій сів у траву поруч. Обніматися лізе. Ну, ще заколки поскидаєш. Людка плечиком хлопця відсунула і на Катерину гордовито зирк, мовляв, бачила? Катерина з трави встала. Ну, я пішла. Сашко з досади аж посинів. Кать, ти куди? Та мені треба. Їй до килини. Чуєш, Катю, а може ми всі разом підемо? Людка й справді почувалася королевою. Усіх, як пішаків, розставляла. Та ні, дякую, сама піду. Сергій зирк на Сашка, мов ляпаса дав. Сашко Катерину за руку цап. Та стривай, куди? Ти що, хвора? Катерина хлопців в очі глянула, дрижаки по спині. Саня, ти на батька схожий. Сашко руку відпустив, брови насупив. Та йди вже. Дядько Ромко теж так казав. Без жалю подумала Катерина. І навпростець до глиняної мазанки килини. А позаду Людка. Ну що, джентльмени, шануймося, бо ми шанівські. Ходімте додому, а Катька потім прийде. Яка різниця, де болото місити, на дорозі чи в полі? Катерина йшла полем, миші шаруділи під ногами, а вона й не чула. Усе думала, яка ж вона, та страшна баба Килина, про яку все село з переляком говорить. Мамка казала, худа і чорна, як зараза. Глуха навіки. Можна стати за її спиною і кричати щодуху, а баба до стоту не почує. А от як перед килинені очі, то баба все з вуст прочитає. «І все чисто лікує?» – питала у мамки Катерина. «Та якби ж тільки лікувала доню?» – мамка полохливо. «Вона ж віщує, а це гріх». «А хто каже, що гріх?» Раїса, мати Сашкова, вона ж раз до Києва їздила на медичну консультацію, а замість того півночі у лаврі до святих мощів у черзі простояла. Та з людьми поговорила. Приїхала і каже, точно, гріх. Мамцю, а чого ж ти сама до неї бігаєш? Я по ліки, доню. А не по долю. Чого мене до баби тягне? Катерина аж зупинилася. Ні ліки мені не нужні, ні доля. Я ж не Людка, я ще й сама не знаю, ким буду. Глянула сонце за полудень. Попереду вже видно килиндину мазанку, а праворуч рукою подати курган. Заскочу на курган на хвилю, сказала собі. Може, й передумаю до килини вертатися. Із самого ранку Катеринин батько Льонька гарно мовляв друзяку Романа піти з ним за сільською чередою. Навіть приховану від дружини Дарини пляшку показував. Ромко шкулився, очі відводив і все торочив. Та не можу. Мені Залузківський наказав трактора полагодити. Ромка, ти ж мене знаєш, падла. Я ж сам пити не можу. Я не алкоголік. Льонька не злився. Бентежився. Що з Романом? Біда? Давай іншим разом. Роман сам не свій, очі долу, мнеться, як свіжа шкіра. Отак мені череду перегидити. Льонька плюнув і пішов до корів. Ану мені, тварюки, гайда, гайда! Батогом з пересердя так крутонув, що і власній жопі дісталося. І що воно за день? Не день, лісова пісня. Роман провів Льоньку поглядом, сів біля постаменту, на якому колись колгоспниця із серпом стояла. Чи й справді трактора подивитися? А тут і Залузківський чеше. Романе, йди, робота є. За курганом купу сіна склали, знаєш? Сам складав. Як не знати? Аж 5 літрів олії заробив. Оце мащуся тепер щодня від щастя. А ти за копу мільйона хотів. Кажи, будеш робити чи інших пошукати? А що робити? Копу стерегти. Якісь чужі курви приловчилися сіно красти. Давай рушницю. Може, автомат? Здурів. Так іди. А скільки? От вам би всім одне. Скільки та скільки? Йди, не скривджу. Зараз кажи, бо в мене й удома справ вистачає. 10 гривень за ніч. За ніч? То чого мені серед білої днини туди пертися? Ну, того, не за ніч, а за добу. Тоді хай 20 гривень, скільки мені там терлуватися. Та тижні зо два, йой, 14 діб, та по 20 гривняків. Ти мене розориш, Романе. Ні, мабуть, не треба, махнув рукою Залузківський. Е, стій, а давай без грошей. Без грошей? Давай, повеселішав Залузківський. Трактора даси? Я поле своє виорю. Озимину засію. Хай буде, але на своєму пальному оратимеш. Добре. Роман відштовхнувся від постаменту, підвівся. То я пішов? Поїсти із собою візьмі. І щось тепле. Ночі вже холодні. От який ти в нас дбайливий, Залузківський, усміхнувся Роман. А то ж, що би ви без мене робили? Повиздихали б, образився Залузківський. Роман махнув рукою і пішов до хати. Рай, збери щось поїсти, мені роботу дали. Із грішми? Романова жінка Раїса якраз капусту шаткувала. На столі гора порубаних качанів, на підлозі ще голівок з 30. За трактора домовився, та збирай уже. Раїса руки від солі об фартух видерла. Та ж хліб тільки післязавтра привезуть. Сама зліпи, не без рука, скрипнув зубами Роман. Зараз зліплю. А що за робота? Раїса язиком плеще, а руки вже працюють. Борошно дістала, яйце вбила, тільки трохи водички. Буде балабуха. Вигідна. Копу Залузківського біля кургану стерегти. 2 тижні. Трохи покручуся, а потім Сашко мене підмінить, а я на наше поле. Trebaš jim uradu dati. A čo to купу стерегти? Чужі курви сіно крадуть. Отакої. Весь час крадуть, а Залузківський не біднішає. Щось воно не те. Що ти, бабо, знаєш? Давай балабуху, хті треба. Роман грюкнув дверима, а Раїса вслід чоловікові у двері. Стережися, Ромчику! І не обернувся. Раїса зітхнула. Руки капусту мнуть, а думки далеко. 16 років тому побралися. На весіллі вся шанівка горлала. Оце Ромкові пощастило. Має раю, а то рай. І незадурно кричали. Повногруда, русява рая не тільки Романові здавалася беззаперечною перепусткою щастя. Рая й сама вірила. Вона. Роман. Хатинку побудували, дитинку мати. Хіба не щастя? З хати й почали. Нову самі будували, у дідовій старій ночували. Раїса з ферми щодуху мчалася. Води наносити, їсти наварити, курям дати, попрати все. А потім до ночі цеглу Ромкові подавати, цемент із піском та водою у відрі місити. Зупинялися, коли падали. Ромко спав просто на підлозі, а рая поруч мостилася. Сяде навколішки, рядно під зад, табуретку підставить, руки на неї покладе, а на руки голову опустить. Оце й увесь сон. Сама вимитикувала. Руки й ноги заніміють, не захочеш, а прокинешся в досвіда. І знову курям, на ферму, додому, води наносити, наготувати, попрати, а потім до ночі Ромкові цеглу подавати, цемент із піском та водою. Ось він будинок. 4 кімнати на 3, і комірчина, і кухня літня, і город 20 соток. І синок у нас не пройде світ. Добра дитина. А щастя чось... Раїса зітхнула, зіркнула на кляту табуретку. Як спала навколішки, так сотні разів лобом об неї билася. Якби Ромка не пив, згадала за звичкою, і раптом аж сіла на ненависну табуретку. Оце! Та ж уже 3-й день тверезий. Чого б це? Тверезий Роман сів біля копи Залузківського і відламав шмат балабухи. Відкусив і виплюнув. От зараза, солі кинула, як молода. Глянув, а хто це полем іде просто до кургану? Може, ті самі чужі курви знахамніли вкрай? Упізнав іздалеку і аж захлиснувся. От йо, проходу не дає. І за копу сховався, а очей відвести не може. Чо це я на дитину намовляю? Сам старий козел з глузду з'їхав. Занапастив дівчину. Льонька мене вб'є. Точно вб'є. Катерина дійшла до підніжжя кургану, чоботи скинула і подерлася на верхівку босоніж. Усілася на висоті, але на світ, як раніше, не задивлялася. На килинену мазанку все зіркала. То йти чи не йти? Хто би підказав? І що я бабі скажу? Добрий день, я сама не знаю, що зі мною. А баба мені відповість, то йди геть, малолетко. Як сама не знаєш, звідки я можу знати? Висмикнула Катерина з волосся смугасту хустину. Коси розплилися. Вітер дмухнув, захвилювали коси, оповили тоненьку фігурку, мов таємниця. «Йо, та що ж це зі мною робиться?» – шепотів під копою Роман, марно намагаючись вгамувати бажання. «Ні, ні, йди вже, йди геть!» Катерина підхопилася, ніби його слова почула. «Піду!» І бігом із гори. Співає. «Ой, летіли дикі гуси, а за ними і Катруся. Ой, летіли, гелготали, милій Катрі щастя дали. Йо-йо! Ти тримай його, дівчину, не в кишені і не в скрині. Пригорни його до серця, хай воно від щастя б'ється. Ой-йо-йо!» Чоботи під курганом чекають собі. Катерина в чоботи вскочила, аж раптом шурх-шурх-шурх в копі. «Гей, хто тут є?» «Це копа Івана Залузківського. Усі знають». «Тихо». Дівка плечима знизала, пакет підхопила. «Отак завжди. Здалося. Піду». «Іди, іди», молив під копою Роман. «Геть, геть». Катерина пішла неквапно. Зупиниться, квітку зірве, знову рушить. Баба Килина гріла старі кістки на сонці біля мазанки. Поряд нерівно дихали два старезні, як сама Килина, пси. «Рудий, Чубчику, гості до нас», – мовила Килина. Пси слухняно підвели голови і знову опустили. Мовляв, із такою гостею, бабо, ти й без нашої допомоги впораєшся. Катерина й до того, ніби через силу, до мазанки йшла, а псів побачила, то й зовсім зупинилася. Руки за спиною, губу закусила. «Ходи, не бійся», – гукнула баба. «Що там у тебе?» Катерина руку з-за спини. «Це вам». «Квіти?» Баба посміхнулася, як сонця в хмари налили. «Господи всемогутній, дитино, мені вже років 100 ніхто квітів не дарував». Катерина розгубилася очима по бабиному подвір'ю. «Так у вас квітів повно». «То інше. А невже вам більше, як 100 років?» «Може. Та ходи вже, не бійся. Їсти хочеш?» «Їсти?» – дівка зовсім ні в сих, ні в тих. «А я вам їсти принесла. Думала, може, то ви май що принесла». На дерев'яний стіл біля мазанки Катерина виклала десяток яєць, шматок сала і півлітровий слоїк сметани. «Може, мало? Посить». Баба на палицю сперлася, на ноги немічні зіп'ялася, пошкандибала до мазанки. «А то й ні, ходи сюди, винось тарілки на двір». Катерина до бабиної мазанки зайшла, аж подих дівці перехопило. Ікони на стінах, під іконами ладанки горять, між ними оберемки трав, і дух такий стоїть, що від щастя плакати хочеться. «Отакої!» Дівка стовбуром стала. Баба Килина Катерининого плеча торкнулася. «Спочатку поїж, як за двох». Краще б не казала, де ті сльози взялися. «Ой, бабцю Килину, допоможіть, допоможіть, бо вдавлюся». «То ти мене знаєш? Вас усі знають, хто кляне, хто боїться. Бабцю Килину, хіба мені дитину зараз можна? Засміють». Баба Килина посуворішала, тарілку з пиріжками Катерині в руки тиць. «От розкомандувалася. Сказано, спочатку поїж. Ходи, дитино, сідай, зараз кручаників принесу». і які ж то були крученики. Катерина один з'їла, другий, третього хотіла, рука не тягнеться, соромно. Їж, Катрусю. І ви мене знаєте, дівка третього крученика вхопила була, та після бабиних слів він у горлі й застряг. І ще вдавишся. Баба підсунула ближче тарілку з пиріжками, алюмінієвий бідончик із узваром. Катерина їла, пила, і так їй затишно було у дивній оселі старої. А як їсти не сила стало, зітхнула, на бабу очі підвела, а та ніби й чекала. От і добре, пішли до хати, хай нам святі пособляють. Зайшли. Золоте світло Катерині здавалося не з надвору у вікна бризгає, а навпаки, з мазанки на двір. Сіла баба біля столу, свічку запалила, на Миколу чудотворця перехрестилася, до Біблії поцілунком приклалася, та дівці. Сідай поруч і мовчи. Не тре нічого казати, знаю. І голос килини тут, у мазанці, зовсім не такий, як на дворі. Повторюється відлунням, наче не в тісній мазанці баба сидить, а стоїть посеред величезної печери. Катерина не сіла, впала на лаву. На бабу дивиться, і страху нема, тільки передчуття дива дивного. Килина очі заплющила, зашепотіла щось, однією рукою перебирає зілля на столі, другу під свічу підставила, і віск на неї крапає, крапає. Аж раз жбурнула килина гарячий віск у зілля, шепотіти перестала, а очей не розплющує. Застигла, мов померла. Довго так сиділа, аж доки віск не застиг у зіллі, наповнивши мазанку гірким, як полин духом. От і все. Баба розплющила очі, накрила долонею змішане з воском зілля. А тепер слухай. Душа твоя чиста, розірвана навпіл, і не знаєш ти, що добре, а що зле. А як того не розумієш, то й бредеш навпростець, хоч шляхи самі під ноги просяться. Ти дивишся навкруги, оце діло нібито добре, а придивляєшся у багнюці воно, в то-то. І далі бредеш без кінця і краю, і ось знову багнюка. Ти руку простягла? Та ні, це ж чисте озеро, а всі навкруги сліпі. Сліпі кричать тобі: багнюка, багнюка, а ти оглухни, оглухни, дитино, бо якщо ні, брести тобі крізь життя навпростець до скону і щастя не мати. Баба замовкла, зиркнула на Катерину з-під лоба. О такої! Ще мені сліз твоїх не вистачало. А Катерина ридма ридає. Бабо, бабо, хіба після такого не заплачеш? Блукати до скону, щастя не мати. Що ж мені тепер робити? Жити як? А от і думай тепер. Вони ще довго біля мазанки сиділи. Чубчики рудий ластилися до Катрусиних ніг. Баба щось бурмотіла під ніс. Чи співала, чи молилася. Уже й сонце до кургану впало. Бабо Килину, можна я до вас приходити буду? Дитино, я двічі в одну долю не заглядаю. Більше ти від мене нічого не почуєш. Хай, я просто так. Така ви віщунка не страшна. Добре у вас. Можна? Може, колись про себе розкажете? Хочеш знати? Дуже хочу. Така ви, бабо, красива. Ох, і красива ж ви, бабо. Як та ікона. Хоч молитися на вас. Ну, приходь, поки я не сконала. Невже ви помрете, бабо? Та колись помру. Іди, доню, тебе вже зачекалися. Катерина згадала мамку з татком, Людку з червоними від помади губами, Сашка із Сергієм. Хто? Хто мене зачекався? 100 сліпих і один відющий. Дякую вам, бабо Килино. Рудий, Чубчику, до зустрічі. Катерина вже відійшла від мазанки, зупинилася, до баби обернулася. Бабо, а що як я сама сліпа? Якщо не побачу видющого? Це ж так страшно, бабо. Та не страшно, але й не просто. Ну, піду. Катерина ще крок. І знову до баби з подивом. Бабо Кирино, а казали ж, ви глуха? Стара усміхнулася, приклала руку до вуха. Що-що? Ох, ви ж і хитрюща, бабо. Розсміялася і побігла геть. Баба Кирина перехрестила дівча у спину і мовила. Як те сонце. Катерина на поріг, мамка у сльози. І де тебе носило? Усі діти як діти, до школи збігали, і вже батькам на городі помагають, а ти? Мамо, та кажи, я все зроблю. А вже пізно, любонько, мамка твоя вже все поробила. І курям дала, і за свинями прибрала, і часник на зиму посадила. І борщу наварила, і твої штанці джинсові з вихілясиками попрала. Де ти була, доню? Катерина насупилася. Мамка від несподіванки аж руками сплеснула. О, такої! Від мамки секрети завелися. А Людка казала, ти до бабки килини ходила. І чого? Захворіла? Так у мамки анальгін є, доню. А не всякі шепотіння. Випила б таблетку і все, чи як? Та не дійшла я до килини. І де ж? На кургані сиділа. Щось так сумно було. А від нудьги завжди, доню, сумно. Треба було додому мчатися. Ми б тобі ту нудьгу враз зняли. Та ти кажи, мамко, я все зроблю. Дитино ти моя золота. Ну, зроби. Зроби, якщо так. Кажи, намий помідорів відразу 3, будемо сік давити. Помідори чекали, поки їх помиють на кущах у городі. Катерина підхопила відро, взялася рвати, а мамка з хати. То ти на кургані була? На кургані. І як там дядько Роман? Катерина присіла за кущ і почервоніла. Помідори, і ті блідіші. Добре, тільки вони й бачили. Мамо, я на кургані була. Я й кажу, дядько Роман біля кургану копу Залусківського стереже від бандюг. Нікого я там не бачила. Отакої. Вийшла мамка з хати, вулицю імені Леніна перейшла. Біля Раїної та Романової огорожі стала. Раю, Рай, чуєш? Катерина моя на курган бігала. То Романа там не було, чуєш? Замість Раїси з дому вискочив Сашко. Мовчки, повз Дарину. І куди? Гукнула та. Докопи, куди ж іще? Роздратовано крикнув Сашко. Оце діло. Гей, Сашко, глянь, може і мій Льонько там десь. А то череда вернулася, а пастуха нема.